رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. Efendim, geçen akşam Tevbe suresinin sondan dördüncü sayfasının son ayetinin manasını veriyorduk, orada kaldık. Şimdi aynı ayeti, manayı verelim, bitirelim. Ardından ayeti kerimeyi parça parça analizini, açıklamasını yapalım. اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. Elbette ki Allah müminlerden satın aldı. اَنْفُسَهُمْ, nefislerini, canlarını, وَاَنْوَالَهُمْ, mallarını, بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, cennete karşılık onların canlarını ve mallarını satın aldı. Yukatilûne fî sebîlillâhi, o müminler ki Allah yolunda öldürülürler. Feyakutulûne, savaşırlar, karşılıklı olur çünkü. Feyakutulûne ve yuktelûne, öldürürler ve öldürülürler. Va'den aleyhi hakkan fit tevrati vel incili vel kur'an. Allah gerçek bir vaat verdi, bir söz verdi. Nerede söz verdi? Fit tevrati, tevratta, vel incili, incilde, vel kur'ani ve kur'anda söz verdi ki benim uğruma mallarını, canlarını verenlere cenneti vereceğine dair Allah gerçek bir söz verdi. Bu üç kitapta bunu verdi. Neyse, o anlatacağız. Ve men evfa bi ahdihi min Allahi, kim ki Allah'a karşı verdiği sözü yerine getirir veya bunun başka bir anlamı, daha doğrusu Allah'tan başka ahdini yitirecek kim vardır sözünü? Festebşiru, onlara müjdeleyin. Bi bey'ikumullezî ba'yâtum bih, Allah'a karşı yaptıkları alışverişten dolayı onları müjdeleyin. Ve dâlike huvel fevzul azim, işte kurtuluş budur. Bu ayet biraz uzun, şöyle bir 5 satır. Şimdi bunu açıklayalım. Allah-u Teala diyor ki müminlerden satın aldı Allah mallarını ve canlarını. Burada ne anlama geliyor? Burada alışverişte satın almada bir insanın iradesinin ve özgürlüğünün olduğunu ifade ediyor. Çünkü Allah-u Teala zorla almıyor. Kulun kendi iradesine, kendi isteğine göre, kendi özgür iradesine göre alışverişte karşılar iki kişi özgür. Verir de vermez. Yani malını verir de vermez de, satar da satmaz da, özgür. Öteki taraf da özgürdür. Alır da almaz da. Demek ki satma olayında, alışveriş olayında bir karşılıklı bir özgürlük. Allah-u Teala burada kullarına mallarını, canlarını verecek diyebilir. Başka yapabilir, uygulayabilir ama öyle demiyor. Ben satın alıyorum, veriyor musun, vermiyor musun? Özgürsün. Bak, muhteşem. Bu ayette bunu görmek lazım. Bunu hiçbir tefsirde bulamazsınız. Bir özgürlük alışverişi, eylemi var burada. Ha! Ben satın almak istiyorum diyor Allah. Senin canına, malına talibim. Veriyor musun, vermiyor musun? Vermeyebilirsin. Çünkü bu bir alışverişti. Vermeyebilirsin canım. Ben talibim ama sen vermeyebilirsin. Muhteşem bir özgürlük var burada. Allah-u Teala kullarına bunu tanımış. Ama diyor Allah-u Teala, neyi vereceğim de alacağım bunları? Ben Allah'ım. Nasıl verirsem sana bu canı bu malı alırım. Hiçbir karşılığı da vermem sana. Demiyor. Diyor ki, ben cennete karşılık bunu alacağım. Sana değer olarak cennetimi vereceğim. Sen de bana malını, canını fedakarlıkta bulunacaksın. Yeri geldiğinde canınla, yeri geldiğinde malınla. Fedakarlıkta bulunacaksın benim uğruma. O zaman ben de sana bunun karşılığını, cenneti vereceğim. Burada bir alışveriş var. Allah kuluyla oturuyor bu ayette. Alışveriş. Zorlama yok. Baskı yok. Karşılığını da alacaksın. Yok yere almak yok. Muhteşem. يُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bu insanlar mallarıyla, canlarıyla ne yapacaklar? Diye bir soru sorsak, ayetin bu kısmına bunun cevabını veriyor. Benim uğrunda savaşacaksın. Malınla canın. Yani Allah uğrunda yapılan savaş, cihat yahut neyse dediğim adı. Ama bu fi sebilillah oldu. Müslüman herhangi bir nedenle savaş yapmaz. Herhangi bir dünyevi değerle savaş yapmaz. Müslüman Allah yolunda savaş yapar. Bu sefer size bana bir soru soracaksınız. Hocam yani Allah yolu dediğinde bu yol nedir? Yani bu yol, böyle bir yol görmüyorum. Bu yol nedir? Aha, bu yol budur. Şu Kur'an bütün ayetleri Allah'ın yolunu anlatıyor. Ama deseniz ki hocam bu Kur'an var mı? Bu Kur'an'ı biz bilmiyoruz ki şimdi. Sen şimdi öyle bir şey söylüyorsun bize ki yani ben bu Kur'an'ı nasıl okuyacağım, anlayacağım bu yolu? Aa, ben sana söyleyeyim özet olarak. Yani bu Kur'an nasıl bir yol çiziyor? Bunun şeyi, bu yolu belirleyen budur. Projesi budur bu yolun. Bu yolun bir numaralı değeri tevhid inancıdır. La ilahe illallah dediğin an bu yola girdin. Yani Allah'a giden yolun sırat-ı müstakim dediğimiz, fi sebilillah dediğimiz bu yolun başında bununla girilir, bununla adım atılır. Muhammedur Resulullah dediğin zaman da peygamberini kabul ediyorsun ve o yola girdin. Bu yolun bir numarası tevhid inancı, iki numarası anne baba hakkı, üç numarası çocuk hakkı, dört numarası toplumun hakkı, beş numarası hayat hakkı, altı numarası yetim hakkı, yedi numarası tüketici hakkı, sekiz numarası hukukun hakkı, dokuz numarası yine Allah'ın hakkı. Yani bunu En'am suresindeki 151-152. ayet-i kerimeyi özet yaptım size yani. Tıkır tıkır tık tık tık tık tık anlattım. Demek ki bu yol bu değerlerle örülmüş. Ve o ayetlerin sonunda aklın yolu, düşüncenin yolu, takvanın yoludur diyor. Ve enne hâdâ sırâtı müstakîmâ fettebi'ûh ve lâ tettebi'ûh sübüle feteferrega bikum an sebîli zâlikum mesâkum bihî leallekum tettekûh. Yukarıda birinci 151. ayetin sonu akılla, ikinci 152. ayetin sonu düşünceyle, 153. ayeti okudum, takvanın yolu. Aklın, düşüncenin ve takvanın yolu. Yani beynin ve gönlün yolu. Dur. Yani fi sebilillah dedik ya. Yani kısaca anlatmış oldum size. Bu Kur'an-ı Kerim'in çizdiği yolun uğruna mücadele vermeye karşılık Allah-u Teala size cenneti vaat ediyorum. Dedi. Siz bu yol uğruna, bu Allah'ın yolu uğruna feyaktulûne ve yukter. Öldürürsünüz, öldürülürsünüz. Yani gerektiğinde öldüreceksin, gerektiğinde öldürüleceksin. Bunu gözüne alacaksın, gözün önüne alacaksın bunu diyor. Bunu. Vaden aleyhi hak. Bu Allah'ın gerçek vaadidir, sözüdür. Ben böyle bir söz veriyorum. Böyle bir ferman veriyorum. Bu fermanı Tevrat'ta da verdim. Fit Tevrati vel İncili, İncil'de vel Kur'an'ı ve Kur'an'da. Bu vaadi yapmışım ben. Benim uğruma savaşanlara cenneti vereceğime dair vaadim vardır. Haktır bu vaat. Bu ayet 3 tane kitapta yer alıyor. Hem Tevrat'ta yer alıyor bu ayet, hem İncil'de yer alıyor, hem Kur'an'da. Zaten Kur'an'dan okuyorum size. Bakınız, o kadar önemli bir ayet ki 3 tane kutsal kitapta yer alıyor. Hem Hazreti Musa'ya İsrailoğulları göndermiş bu ayeti, hem efendim Hristiyanlara, Hazreti İsa'nın ümmetine diyelim, Hristiyan değil onlar, çünkü Hazreti İsa'nın ümmeti de Müslümandır, onlar da İslam'dır. Efendim, akşam konuştum 10 tane profesörle, Hristiyan profesörle konuştum Ayasofya'nın orada, 2 saat konuştum, bunları anlattım onlara. Yani dolayısıyla bakıyoruz ki bu ayet Allah kendisi söylüyor. Ben bunu Tevrat'ta da vermişim, İncil'de de, Kur'an'da da vermişim. Dikkat edin, bu çok önemli bir noktadır buna. Kaç asırdır bunlar uğraşıyor, milattan önce. Ya, Peygamberimiz doğmadan kaç asır evvel bu ayeti göndermiş Hazreti Musa'ya. Tevrat'a koymuş. Ardından yetmemiş, İncil'de koymuş. Ardından yetmemiş, Kur'an'da koymuş. Demek ki bunu zamm-ı sure olarak okuduğumuz zaman hem Tevrat'tan, hakiki Tevrat'tan bir ayet okumuş oluyoruz, hem İncil'den hem Kur'an'dan okumuş oluyoruz. Muhteşem bir şeydi yani. Efendim, bu sefer Allah-u Teala bir soru soruyor. Allah'tan daha başka kimdir sözünde durabilecek adam? Allah'tan başka daha vefalı insanlar, varlık var mı ya? Ben sözünde dururum. Sözünde duran mükemmel varlık Allah. Bu sözünde durma işte Kur'an ahlakıdır, Allah'ın ahlakıdır. Bu çok önemli bir nokta. Yani hani Hazreti Ayşe'ye sormuşlar, ya Ayşe sen peygamberin en yakın hanımısın, onun ahlakını en iyi sen bilirsin, bize anlat. O da dedi ki Kur'an okumuyor musunuz? Yani Kur'an peygamber ahlakıdır. Şimdi bu ayet, ayetin bu kısmı, ahde vefa dediğimiz, bir numarada Allah'ın ahlakıdır. Tehallekû bi ahlakillah var ya peygamberin hadisi, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanır. Nedir Allah'ın ahlakı? Kur'an işte orada. Allah'ın ahlakı bu. Ahde vefa, ben verdiğim sözde duruyorum ey kullarım. Siz de verdiğiniz sözde durursanız, Allah'ın ahlakını yeryüzüne indirmiş olur. Onun için Rahat suresinde geçen akşam televizyonda anlattım onu. Başka bir yere yemeğe gittim iftarda, orada anlattım onu. Aklın, bilginin, Kur'an'ın gereği 9 tane amel sayıyor Allah-u Teala Rahat suresinde. 1 numaraya ahde vefayı koyuyor. 7 numarada namaz var. Dinle. Ahde vefa. Dedim mi bunu? Hayır değil yani. Verdiğin sözde durmak. O Allah'ın ahlakı. Benden daha duran var mı diyor, ahde vefayı gösteren diyor Allah. Bu benim ahlakımdır. Bu benim uygulamamdır diyor. Ben kendi kendime emir veririm diyor Allah Teala. Ahde vefa göstereceksin. Allah kendi kendine. O zaman diyor Allah-u Teala, anlaştık mı? Şimdi canınızı, malınızı cennetime karşı istediğime anlaştık mı? Anlaştık. zaman bak. Festebşirû, müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz. Bi bey'ikumüllezî bâyâtum bi. Allah'la yapmış olduğunuz alışverişte size müjdeler olsun. Ve zâlike huvel fevzul azim. İşte büyük kurtuluş, büyük fevz kurtuluş demektir. Kurtuluş demek mutluluk demektir. Ahiret mutluluğu demektir. İşte bu kurtuluşa, bu mutluluğa ulaştınız, bu mutluluğu elde ettiniz. Müjdeler olsun size diye Allah-u Teala bu ayeti bitiriyor. Muhteşem bir, yani ayet öyle bir ayet ki üç tane kitaptan okuyoruz şimdi. Üç tane kitap şahit. Burada. Bu ayete. Ve tabii ki Allah uğruna mücadele etmek, efendim o uğurda öldürülmek, işte Allah'ın vaadini olan cenneti kazanacağınızı garanti ediyorum diyor. Ben verdiğim sözde dururum. Allah-u Teala buyuruyor. Demek ki sözünde durma olayı ahlakın çok önemli bir unsuru ve dinin temel direklerinden bir tanesidir. Şimdi biz İslam'ın beş şartını sayarken bu yoktur orada. Peygamber o beş şartı ne zaman saydı, ne için saydı onu bir açıklamayız. Ahde vefa. Bunu biliyor musun sen ne demek bu? Ahde vefa, işte söylüyorum size, Rahat suresine bakın, namazdan üstündür. Namazı sen kılıyorsun, Allah'a kulluk ediyorsun. Ahde vefayı Allah gösteriyor. Ne diyorsun sen ya? İşte bu ayeti kerimedeki bu ahde vefayı diyelim, uygulayalım. Dünya biter ya, muhteşem olur ya. Problemlerin %70'i gider ya. Ne oldu? Ezan mı oldu? Bunu biz bir ayet götürdük. Tam bir ayet götürdük. İkinci ayete geçelim. Değerli kardeşlerim, böyle Kur'an'da hem İncil'de hem Tevrat'ta hem Kur'an'da yer alan ayetler vardır. Mesela Fetih Suresi'nin 29. ayeti yarım sayfadır. Orada der ki yarısı Tevrat'tadır bu ayetin. Aynen Allah böyle anlatıyor. Yarısı İncil'dedir, tamamı da Kur'an'dadır. Yani İncil'den aldı bir ayeti getirdi oraya, Tevrat'tan aldı bir ayeti getirdi oraya, yaptı oraya bir ayet. Tuttu koydu onu Kur'an'a gelme, Kur'an da şahit ediyor ona. Muhteşem bir şey. İşte bu saddikan lima beyni yediği budur. Yani ne demek hocam bu saddikan? Kur'an diyor Allah-u Teala, daha önceki kitapları tasdik eder. Nasıl tasdik eder? İçinde yer verir. Hazreti Adem'den alın, Hazreti İsa'ya kadar bütün vahiyleri buraya Kur'an-ı Kerim'de bulursun. Onun için 600 sayfadır Kur'an-ı Kerim. Hiçbir peygambere böyle 600 sayfa falan yok. Böyle bir şey yok. İşte bütün vahiyleri toparladı, bütün vahiylerin nehirleri Kur'an denizine dökülür. Kur'an'da onları bulursunuz. Tevrat'ı da bulursun, İncil'i de bulursun, Hazreti İbrahim'in suhukunu da bulursun, Hazreti Nuh'u da bulursun, Hazreti Adem'i bulursun burada, ona gelen ayetleri de bulursun. Hepsi var. Kur'an'ı bu açıdan incelemek gerekiyor. Hatta Kur'an-ı Kerim daha evvelki peygamberlerin hadislerini de almıştır. Onları ayete dönüştürdü Allah-u Teala. Onları arş-ı âlâya çıkarttı. Lehv-i Mahfuz'dan ayet olarak bize gönderdi onların hadislerini. Bunu şimdi araştırmasını yaptırıyoruz. Efendim bir doktora öğrencisine Kur'an'da geçmiş peygamberlerin hadislerini çıkarın bakalım. Bunu ben Mehmet Okuyan Hoca'ya vermiştim onu kitap yaz diye. O talebesine verdi onu. Şimdi onun talebesini beraber yürüteceğiz o tezi. Dolayısıyla tabii Kur'an-ı Kerim'e nasıl yaklaşırsan cevap verir sana. Mucize bu. Bir mucize. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarına eylesin. Hepinize Allah hepinize razı olsun. El-Fatiha. Demin bu akşam Bu Ramazan ayı gerçekten iftar öncesi, namaz öncesi vaazlarımız çok. Çok kısa oluyor. Cemaat de gelmiyor. Birkaç Allah'ı büyük tanıdığına dair ve senin aczini ifade eden en büyük ibadet secdedir. Bak, es-sacidun diyor. Secde edenler. Kulun Allah'a yakın olduğu an unutmayın, secde anıdır. Bunu Alak suresinin son sayfasında, son ayetinde söylüyor. 19. ayet olması lazım. Efendim? Vescud vekterim. Secde et, yaklaş. Bak. Yani namaz ibadetinin büyük olmasının sebeplerinden bir sebebi de Allah'a yakın olma ibadetinin onun içinde bulunmasıdır. Secdenin. Secde Allah'a yaklaşmanın ibadetidir. Veya bizim Allah'a en yakın olduğumuz an unutmayın secdede olduğumuz andır. Ayet konuşuyor. Yani bunlar öyle oyuncak değil. Ayet konuşuyor. Ha, size deseler ki Bayraktar'dan ne öğrendiniz? Ha, bunu deyin yeter. Yani Bayraktar Hoca bize şunu söyledi Kur'an'a göre. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Bu yeter de. Yani 18 senedir bu kadar bunu da bilemedin misiniz? Efendim. Ha. Mesela Hac suresinin son sayfasında ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İrka'u vesşid ve'bud rabbek ve'f'alil hayra la'allekum tuflihun. Orada da rükû ve secdeyi ayrı ayrı sayar. Allah-u Teala ona emir veriyor. Evet. Sonra ne var? Bu müminler sonra ne yaparlarmış? El-âmirûne bil-mâruf. İyi emrederler. Bak. İyi emretmek çok önemli bir vasıftır. Ve-nâhûne alil-munkeri. Ve kötülükten sakındırırlar. Bunların hepsi peygamber ahlakıdır. Şu son okuduğum iyi emretmek, kötüden sakındırmak 179. ayette Araf peygambere göre bir rahatsız sayılır. Ali İmran suresinde kuntum hayra ummetin uhricet lin nasi te'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar. Yani iyi emreten, kötülükten sakındırmak için ben sizi yetiştiririm diyor Allah-u Teala. Siz Müslümanlar öyle bir ümmetsiniz ki iyi emredecek, kötülükten sakındıracak ya sakındırmak üzere sizi yetiştiririm. Uhricet orada çıkarmak yani yetiştirmek anlamayı, terbiye etmek anlamayı. Demek ki bu emri bir maruf ve nehyanın münkeri biz söylüyoruz ama hani ağzımızdan çıkıyor. Hiç önem verdiğimiz yok. Ne diyorsun sen? Bu Allah'ın emridir, peygamberin ahlakıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala emri bir maruf ve nehyanın münkeri yapıyor. Bu aynı zamanda Allah'ın öğretisidir. Yani Allah bu işi yapıyor. Peygamber'e bu işi yapacaksın diyor. Bize bu işi yapacaksınız diyor. Yani şunu unutmayın. Bir toplumda sosyal kontrol elden çıkınca o toplum batar. Yani bu şu demektir. Sosyal kontrol İslam aleminde uzun zaman çok güzel çalıştı. Şimdi biz bir kötülüğü gördüğümüz zaman ah bana ne, ah bana dokunmayan bir yılan bin yaşasın ya. Dokunma kardeşim, bırak yapsın. Demokrasi var efendim, liberalizm var efendim. Bırakınız kazansın, bırakınız yapsın. Liberalizm. Şimdi biz kimsenin gencine, kimsenin delikanlısına bir şey söyleyemiyoruz. Bak ne hale gelmişti. Kötü de gördüğünüz zaman da diyemiyorsunuz ona ki yapmayalım bunu. Şunu yap, iyi yap diyemiyorsun. Sen kimsin? Yeme kaşıma. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Eflatun, bunu bir defa daha demiştim size. Eflatun Demokrasi isimli kitabında der ki en iyi rejimlerden biri demokrasidir. Milattan önce 3. asırda yaşamış. En iyi rejim demokrasidir der. Fakat der, bu iyi rejim olması kadar da diyor anarşiye açıktır der. Eflatun nasılmış? Öyle bir demokrasi anlayışı gelişir ki diyor, sokakta gidersin diyor, eşek vurursa diyor, dönes ona niye vurdun bana? Demokrasi var. Demokrasi var kardeşim. Vurur. İşte bunları görüyorsunuz. Adam iftira ediyor, diyor ki demokrasi var. Bu ne diyor? Yani rejim kültürlü insanların elinde kendini muhafaza eder, güzelliğini yansıtır. Ama cahil insanların eline çok iyi bir rejimi koysanız bile perişan eder bırakır. Aha işte bizi yaptığımız. Allah bize vahiyini gönderdi, rezil ettik bıraktık aşağı. Cahil adam İslam'ı bilmiyor. İşte konuşuyor, fetva veriyor, rezil ettik bıraktık aşağı bu dini. İşte iyi şey, güzel şey o işi bilen adamın elinde güzel olur. Bahçıvan çiçeği bilir, çiçekle konuşur. Ama ben konuşamam, ben anlamam bahçıvanlıkta. Ben onu koparırım o çiçeği hemen. 2 dakikalık koklamak için koparırım kardeşim. Benim kültürüm yok, çiçek nedir, değeri nedir bilmem, anlamam. Misal veriyorum yani. Ha şimdi adam Kur'an nedir bilmiyor ki. Kur'an nedir? Nasıl yapalım? Nasıl anlatalım? Yok. Yani Allah bu kadar güzelim bir kitabı verdi elimize. Maalesef bu Müslümanların haline bak. Niye? İşte bu. Böyle cahil insanların elinde bu din mahvoluyor. Bu nedenle Allah-u Teala bize hem kendisi söylüyor, bu benim uygulamamdır diyor Allah olarak. Size iyi emrediyorum, kötüden sakındırıyorum Kur'an'da. Peygamberimiz de buyuruyor ki sen de aynısını yapacaksın. Dönüyor bize diyor ki siz de aynısını yapacaksınız. Yani kötüyle mücadele etmenin yollarından bir tanesi onu engellemektir diyor Allah Teala. Peygamberimiz hadisinde ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bir kötülük gördün mü elinle onu düzel. Yani müdahale etme ya. Edemiyorsan elinle, korkuyorsan hiç olmazsa sözünle yap. Onu da yapamıyorsan şayet hiç olmazsa kalben buğz var. Yani metodolojisini vermiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu ayeti tefsir ederken bunu veriyor. Nasıl emredeceğiz, nasıl nehyedeceğiz diye söylüyor. Elinle, dilinle, kalbinle. Ben söylemedim bunu. E şimdi demek ki emri bil maruf ve nehyi anil münker bugün yapamıyoruz. Bugün delikanlılar, gençler diken olmuş. Anlıyor musunuz? Büyük nedir bilmez. Bugünkü gençler büyüğü anlatamadık. Saygı nedir bunu anlatamadık. İsyan nedir bunu bilmiyor. Ne yaparsam isyan etmiş olur. Bunları bilmiyor. Dolayısıyla öğretmenlerin fonksiyonu kalmadı okullarda. Hocaların camide fonksiyonu kalmadı. Anlıyorsun, bunları görüyorsun. Çok çok kötü bir durumumuz var. Halbuki Allah-u Teala buraya müminlere müjde vermek için yapmaları gereken davranışları sayıyor. 1- Tevbe etmek. 2- Kulluk etmek. 3- Övmek. 4- Oruç tutmak. 5- Rükûya gitmek. 6- Secde yapmak. 7- Emri bil maruf ve nehyi anil münker. İyi emretmek, kötüden sakındırmak. Bu bir farzdır. Bu Allah'ın emridir. Hatta kendisi o görevi yaptığını söylüyor. Peygamber'e bunu söylüyor. Vel hafizûne li hududillah. Mümin adam Allah'ın hududunu, Allah'ın sınırlarını korur diyor. Hafız, muhafaza eder. Koruyucudur, bekçisidir diyor. Mümin adam, Allah bir takım sınırlar koymuş. Anlattım geçen akşam, uzun uza diye anlatmıştım size. Olmayanlar için tekrar söyleyeyim, kısaca söylüyorum. O kadarını anlatmam mümkün değil. Ne demiştik? Her oyun sınırlar içerisinde, çizgileri var, orada oynanır. Her oyun. Futbolun sahası vardır, sınırları vardır, orada oynanır. Tenis kendi sınırları vardır, orada oynanır. Basketbol, voleybol, böyle. Ha, dünya hayatı da bir oyundur diyor Allah-u Teala. Onu da benim koyduğum sınırlara göre oynayacaksın. Bu dünya hayatı denen oyunu nasıl oynayacaksın? Rolleri nasıl oynayacaksın? Rol. Kadın kadınlığını yapacak, erkek erkekliğini yapacak, çocuk çocukluğunu yapacak, yönetici yöneticiliğini yapacak, halk halklığını yapacak. Bunların rollerini biçmişim ben diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala. Bunları sınırlara koymuş. Bu sınırlar içerisinde oynayacaksın. Benim hududumu taşma. Benim sınırımı taşarsan o zaman benim gazabım taşar. İşte burada muhtelif ayetlerde bunu vermiş. Hudud kelimesi sınır demektir. Demiştim size, hatırlayın, Hadid suresinde Hadid de bu demektir. Hadid. Bu sınır kelimesi demirden gelir. Demirden. Hadid demir demektir. Yani Allah'ın sınırları demir gibi olmalı. Kimse onu aşamaz, kıramaz. Bak, Allah'ın farzları demektir bu hudut. Allah'ın farzları, Allah'ın emirleri, Allah'ın hükümleri anlamına gelir. Ama demirden çıkar. Demirden gelmiş buraya demiyor. Yani benim hududum, benim sınırlarım, benim hükümlerim demir gibidir. Oraya niye koymuş onu Hadid suresinde biliyor musunuz? Adalet için koymuş onu. Adalet demir gibi olmalı. Adalet kırılmamalı. Muhteşemdir. Yani bu Kur'an-ı Kerim muhteşem bir mucize. Olacak iş değil. Nereden gitsen çıkıyor karşına. Nereden gidersen git kardeş. Oradan haber veriyorsa, buradan haber veriyorsa. Efendim? Ha, demek ki Müslüman Allah'ın sınırlarını, Allah'ın emirlerini, hükümlerini bekleyecek, hafızlığını yapacak, muhafızlığını yapacaksın sen. Biz nerede? Biz bu sınırları çiğnemek için uğraşıyoruz. Bırak. Adamlar ne sorular soruyorlar bize biliyor musun? Olacak iş. Ah. Bir ayeti bitiremedik. Hadi geldik sonuna. Hadi bakalım onu da bitirelim. Geç geliyorsunuz. Benim de moralim bozuyorsunuz. Üç kişiyle başladık burada vaaza. Üç kişi. Henüz duymuyorsunuz yani. Bazıları hoca gelecek, bazıları duyuyor. Telefon ediyor, hocam gelecek misin? Yani adam diyor, geleceğim diyor. Ha, uzak yerden geliyorum. Bak havada ta Pendik'ten gelen var, ta havalimanından gelen var. Ama ha buradaki adam gelmiyor. Ve beşirin mümini. Müminleri müjdele. Diyor. İşte bu müminler bunlar. Bunları yapan adamlar. Allah'ın hududunu koruyamıyorsan senin müminlerine bir bak. Bir kritik yap. Emri bir mağrubiyle yanı mülker yapamıyorsan bir bak kendine. Ya. Kaç tane saydı? Tevbe ederler, dönerler bir. El abidin, kulluk ederler iki. El hamidun, üç. Överler. Es sahihun, oruç tutarlar. Dört. Bir, iki, üç, dört. Er-rakibune rükûya giderler. Beş. Es-sâcidine secde ederler. Altı. Emri bir mağrif ve nikâhı yaparlar. Yedi. Efendim Allah'ın sınırlarını korurlar. Sekiz. Sekiz tane müminin özelliğini saymış bunlar. İşte bunlara müjde vardır. Benim ödülümü bunlara müjdeleyin. Madem benim emirlerimi yerine getirmiş, bu saydığım vasıfları yerine getirmiş,